पड़ा और अति अनुकूल अन्यथा विपत्ति होने से लक्षणा करने का भी थोड़ी बात होते हैं। लक्षणा क्यों करते हैं? जब तक भवती तत्व न भवती, जब तव भवती तब तक न भवत भवती, और जो तत्व होता है वह होता है, ये नहीं होता जो ये होता है वो नहीं होता, और ये बात कहता है कि जो वह है तो ये है, ये है तो वो है, तो यह और वह की एकता ये बात कैसे लगाता है? वह उस देश में है और यह इस देश में है, वह उस काल में है और यह इस काल में है, और वह उस रूप में है और यह इस रूप में है। तो देश काल और वस्तु का भेदांश जो है उसका परित्याग करके जो चिन्ह मात्र लक्षित जो चिन्ह मात्र है, देश काल द्रव्य के अभाव से उपलक्षित जो चिन्ह मात्र है, उसमें एकता को सब समस्या भी महावाक्य है। तो तस् पदार्थ का निरूपण करने में सर्वज्ञ सर्वशक्ति उपयुक्त है और तम पदार्थ का वर्णन करने में अल्पज्ञ अल्प शक्ति उपयुक्त है, और जो तत् और त्वम में देश काल वस्तु कृत व्यवधान है उसका निषेध करके चिन्ह मात्र स्वरूप में ऐक्य का प्रतिपादन करने के लिए तत्वमसी महावाक्य है। सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ की दो प्रकार से संगति लगाई हो, ये आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। हाँ, अपरित विवर्ति विवर्ति अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में परमात्मा सर्वज्ञ है, क्योंकि जो परिणामी होगा वो ज्ञ नहीं होगा और जो ज्ञा होगा वो परिणामी नहीं होगा, और सर्वरूप से परिणाम प्रतीत होता है, तो ये केवल प्रतीति मात्र का परिणाम है, वास्तविक परिणाम नहीं है। ये सर्वज्ञ शब्द का एक अर्थ है, और तत्पदवाच्यार्थ सर्वज्ञ है, त्वम पदवाच्यार्थ अल्पज्ञ है, और दोनों में जो भेदक देश काल द्रव्य है उनका निषेध करके उनके निषेधावधि के रूप में उनके अभाव से उपलक्षित जो चिन्ह मात्र वस्तु है सो ब्रह्म है, ये यहां अभिप्राय है। अब इससे क्या हुआ? इससे सर्वज्ञ शब्द का अर्थ अद्वितीय सिद्ध हो गया। अब सर्वशक्ति पर पंडित होना विचार करना, सर्व भवन योग्यता जो है वो सर्वशक्ति पद से कही गई है, एक ही में सब शक्ति। शक्ति तो अनेक शक्ति में अनेकता देखने में आती है, देखो बिजली एक शक्ति है, तो उसमें शब्द को ऊंचा कर बढ़ा देने का भी सामर्थ्य है ना। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वातावरण को गर्म और ठंडा कर देने का भी सामर्थ्य है, और प्रकाश देने का भी सामर्थ्य है और जलाने का भी सामर्थ्य है। अच्छा, और ठंडा बर्फ जमा देने का भी सामर्थ्य है, ठंडा करने का भी सामर्थ्य है। इसका अभिप्राय ये हुआ, शक्ति जो है वो कार्यान्वय होती है, जिस जिस कार्य की प्रतीति होती है उसी के अनुरूप शक्ति की कल्पना कर दी जाती है। तो परमात्मा में सर्वशक्ति होने का क्या अर्थ है? बिजली में शक्ति होने का क्या अर्थ है और परमात्मा में शक्ति होने का क्या अर्थ है? ज्ञान में शक्ति होने का अर्थ दूसरा होता है और जड़ में शक्ति होने का अर्थ दूसरा होता है। जड़ में जो शक्ति होती है वो परतंत्र होती है और ज्ञान में जो शक्ति होती है वो स्वातंत्र होती है। तो स्वातंत्र माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य, करना न करना उलट देना इसका सामर्थ्य ही चेतन का सामर्थ्य है। तो अब क्या हुआ? इसमें निकला कि बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र है। ये जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, ये सर्वशक्ति है, बिल्कुल स्वतंत्र। स्वतंत्र के बिना परमानंद का अभ्यास नहीं होता है, अर्थात परमानंद स्वरूप है। सर्वोपादान होने से सर्वरूप है, ज्ञान रूप चेतन होने से अपरिणामी विवृत्ति है, और सर्वशक्ति संपन्न होने से स्वतंत्र परमानंद स्वरूप है। सर्वज्ञ और सर्वशक्ति कहने का भी अभिप्राय परमात्मा के सच्चिदानंद गहन अद्वितीयता का ही बोधक है। कृष्णस्तु प्रज्ञान ज्ञान है, श्रुति कहती है जो कुछ है सो कैसा है, बोले प्रज्ञान ज्ञान। एक महात्मा थे, उनका नाम था खसाखस, कृष्णस्तु प्रज्ञान ज्ञान, ठोस जिसमें दूसरी वस्तु के लिए अवकाश नहीं, खसा खस देश में भरा हुआ नहीं, काल में भरा हुआ नहीं, जिसमें देश और काल के लिए भी अवकाश नहीं, ऐसा प्रज्ञान। बोले अपना आत्मदेव ही खसा खस बात था। अच्छा तो आओ एक अब दूसरी बात, दूसरी बात ये है जायते अस्थि बढ़ते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्य। ये जो दुनिया में छह बातें देखने में आती हैं, यदि इनको परमात्मा का लक्षण माने तो वो परमात्मा का लक्षण नहीं होगा, वो तो स्थिति काल में ही छह बातें हैं। जसोराजमान भूतानी जायते अथवा यत् प्रयत्ति अभिसंविशम, ये तो मूल कारण परमात्मा के लक्षण है। और जायते अस्ति पर्वते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये तो स्थिति काल में ही संभव है। अच्छा कहीं आप ऐसा तो नहीं समझते कि परमात्मा नित्य है, जैसे आपका अमुक संवत में जन्म हुआ और अमुक संवत तक शरीर रहेगा, तो 50 बरस 60 बरस 70 बरस 80 बरस आपका जो जीवन रहा, तो 80 बरस तक आप काल की धारा में जीवित रहे। इसी प्रकार ईश्वर हमेशा काल की धारा में जीवित रहता है, इसका नाम नित्यता तो नहीं समझते हैं? तो नित्यता मारे हमेशा, पहले भी था, अब भी है, आगे भी होगा, ये परमात्मा की नित्यता नहीं है। ये जो आदि मध्य अंत भूत भविष्य वर्तमान के रूप में कल्पित काल है, हमारे अंतकरण की कल्पना का विषय है, उस काल में परमात्मा का जीवन अनुसूत नहीं है। वो तो अपने व्यतिरिक दृष्टि से विचार करते हैं, वो तो एक विवेक का मार्ग है। तत्व दृष्टि से हमारी कल्पना में कल्पित काल रज्जु सर्पवत, रज्जु स्थानीय ब्रह्म में जो सर्पवत कल्पित काल है, माने हमारी कालाकार वृत्ति, हमारी वृत्ति में आरूप काल, तो जो कल्पना का प्रकाशक आत्मचिंतन है वही कालाकार, कल्प्य कालाकार का प्रकाशक वही है, और जो कल्पना का अधिष्ठान है वही कल्प का भी अधिष्ठान है। इसलिए काल में रहकर परमात्मा नित्य नहीं होता। काल का अधिष्ठान और प्रकाशक होकर के परमात्मा नित्य रहता है। तो इसलिए जायते अस्थि बर्तते आदि जो लक्षण हैं वो तो केवल स्थिति काल में ही घटित हो जाते हैं, कालातीत परमात्मा का भी स्पर्श नहीं करते हैं। परंतु जब जगत के जन्म स्थिति और प्रलय का विचार करते हैं तो अधिष्ठान रूप परमात्मा की सिद्धि होती है। इसलिए ये जो सूत्र है ये परमात्मा का लक्षण है, स्थिति का लक्षण नहीं है। अब एक तीसरी बात कहते हैं, जगत पर जितना जितना विचार करोगे इसकी गंभीरता में घुसोगे, इसका जहां तक आपको लक्षण मिलेगा वहां तक आपकी बुद्धि जिंदा रहेगी। दुनिया के बारे में आप कोई भी जानकारी प्राप्त करो, जानकारी प्राप्त तो होगी बुद्धि को ही। इसलिए हमने जगत का सारा रहस्य पा लिया, ये दावा कभी किसी की बुद्धि करेगी तो वो केवल कल्पना में करेगी, केवल अभिमान में करेगी। पिता पर जन्म की जाने को बुद्धि का जो आश्रय है, बुद्धि का जो प्रकाशक है, उसको बुद्धि कभी देख नहीं सकेगी। इसलिए बुद्धि का विषय होकर के जो कुछ जाना जाएगा वो जगत ही होगा, जगत का समूचा रहस्य उससे ज्ञात नहीं होगा। इसलिए कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई साइंस, कोई विज्ञान, कोई दर्शन यदि कहता है कि बस बस हमने जान लिया तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। बुद्धि के विषय रूप से अथवा साक्षी के विषय रूप से संपूर्ण जगत का रहस्य कभी समझा नहीं जा सकता। सबके अंतर में जो निरंतर है, सबके अंतर में जो निरंतर उसको पहचानने के लिए महापुरुष की शरण और महापुरुष का भी वो वचन जो आत्मा और परमात्मा की महापुरुषों की कसौटी है। यदि कोई भी महापुरुष आत्मा और परमात्मा की एकता नहीं लिखाता है तो वो या तो जान बूझ करके तुमसे सत्य को छिपाता है या तो वो स्वयं महापुरुष नहीं है, अज्ञानी है। ये बात श्रुति संविधान से, श्रुति संविधान जो है ये महापुरुष की कसौटी है। और मूर्खों की बात छोड़ो, मूर्ख लोग तो किसको महात्मा मानते हैं, जो उसको देखने में अच्छा लगे, मूर्ख लोग उसको उसके बाल अच्छे हों, उसकी चमड़ी चिकनी हो, उसकी आवाज मीठी हो, उसकी उम्र दराज थोड़ी हो, मूर्ख लोग जो हैं। एक हमारे आश्रम में एक बार बहुत मजा हुआ, गुरु चेला की लड़ाई लगी, चेला था 20 बरस का और गुरु था 25 बरस का, और दोनों में वो द्वंद हुआ। पंचायत आई मेरे पास, तो शास्त्र में हम जो 26 बरस से तो सन्यासी हैं, रहते तो बहुत दिन से हैं। चेले से पूछा कि हरि बाबा जी यहां, ऊर्जा बाबा जी यहां, आनंदमय मां यहां और वृंदावन में अच्छे अच्छे सत्पुरुष हैं, तुमने उनको गुरु न बना करके ये 25 बरस के जवान को गुरु क्यों? तो बोले मैंने सोचा कि और सब तो बुढ़े हो गए हैं, जल्दी मर जाएंगे और ये हम जवान को गुरु बनाएंगे तो ये ज्यादा दिन तक हमारी आंख की तृप्ति होगी, बात करें कान की तृप्ति होगी, त्वचा की तृप्ति होगी। हजार के कोई दूरता करे, कोई कहता है कि हम देखो अभी हम ध्यान में ध्यान के शरीर से अमेरिका चले गए तो अभी हम रूप रूप आ रहे हैं, तो जिनकी अक्कल नहीं है बिना खाए हम जिंदा रहते हैं, कोई कहे कि हम बिना खाए जिंदा रहते हैं, तो उसकी बात पर विश्वास करने वाला मूर्ख है। बिना भोजन के संसार में कोई शरीर जिंदा नहीं। तो नारायण गुरु की भी कसौटी होती है, जो बता रहे हैं कि ईश्वर उधर है वो श्रुति के विरुद्ध बता रहा है, यहां के ईश्वर का वो तिरस्कार कर रहा है, वहां है ईश्वर, लेकिन जब यहां वाले को तुम नहीं पहचानते हो तो वहां जाने पर कैसे उसको पहचानोगे, वो याद नहीं ईश्वर, जब महाप्रलय होगा जब ईश्वर तो अब ईश्वर नहीं है तो महाप्रलय में कहां से आ जाए, उस समय पैदा हो जाए, तो अब ईश्वर नहीं है सृष्टि बनाने के समय था तो क्या मर गया, तो मनुष्य के लिए हृदय में यदि उसके दिमाग में यदि अक्कल न हो बुद्धि न हो तो ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि जैसी दुनिया है देखो इसके रूप में बिना बदले ही ईश्वर प्रकट है, इसमें जो बदलावट मालूम पड़ती है वो हमारी इंद्रियों की कमजोरी है और वो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो महापुरुष को श्रुति निरांत ने यह निर्णय दिया है कि जो आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रत्यक्ष करा दे सोई महापुरुष, दूसरा महापुरुष नहीं। अब एक तो ईश्वर ऐसा और सृष्टि ऐसी और ऐसी सृष्टि ऐसे ईश्वर के बिना हो नहीं सकती, रह नहीं सकती है और इससे मुक्ति नहीं मिल सकती, ये बात जाननी चाहिए। तो यही बात विशिष्ट देश काल निमित्तानाम हो पादानाथ एक देवानुमानम संसारिक व्यतिरिक्त स्वरास्तित्वादि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारण न। अब एक दूसरा प्रश्न था जन्माद्य से यथा नैयायिक लोग माने तार्किक लोग जो ईश्वर का अनुमान करते हैं, तार्किक दोनों तरह के हैं, जो अनुमान से ईश्वर का खंडन करता है और जो अनुमान से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है, आस्तिक न्याय और नास्तिक न्याय दोनों, शेश्वर न्याय और निरीश्वर न्याय दोनों प्रकार के न्याय शास्त्र मिलते हैं। एक जनरल न्याय है और एक गौतम न्याय है, गौतम कराल का न्याय शास्त्र एक है पदार्थ विज्ञान रूप और एक जैन न्याय है, एक में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है एक में ईश्वर का नास्तित्व सिद्ध किया जाता है, प्रकारांतर है, लेकिन एक बात है कि ये मनुष्य का मन ईश्वर के माने बिना संतोष है, दिन देखे रंगीर पर जीत जाए, मौत सिर पर सवार है और रोग शरीर में भरे हुए हैं, आगे का भय लगा हुआ है पीछे का शोक लगा हुआ है, वर्तमान में मोह से ग्रस्त है, ईश्वर को नहीं मानेंगे तो संतुष्ट जीवन एक क्षण के लिए भी नहीं बिता सकते, इसलिए जो लोग मुख से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते वो भी प्रकारांतर से किसी न किसी प्रकार से ईश्वर को स्वीकार करते ही हैं, और चिंतावन में पिछले अर्थों में साधने को दिया था। हमारे एक मित्र हैं अलीगढ़, आजकल बहुत बड़े साहित्य बड़े साहित्य मीमांसा के जैसा माने जा रहे हैं, डॉक्टर लगे मुंबई के रूस तो रूस में गए तो वहां किसी की समाधि ये भी थी दिखाने के लिए लोग चले। तब बड़ी लंबी क्यू 200-500 आदमी क्यू में खड़े थे, बड़ा गंभीर हर वातावरण, आधा प्रकाश आधा अंधकार, लोग सिर लटकाए हुए बड़ी शांति से चुपचाप लेने की समाधि का दर्शन करने जा रहे हैं। लोगों ने भक्ति उसमें घंटे देर लेते खड़े होते, हमने कहा एक बड़े हुए दिखा है उन्होंने कि हमने कहा कि एक बड़े हुए व्यक्ति की समाधि का दर्शन करने के लिए ये क्यों लगाना है, खड़ा होना है, चुप होना है, अंधकार है, प्रकाश है, फूल चढ़ाना है, क्यों लगाना है, है? और मरे हुए व्यक्ति के प्रति इतनी श्रद्धा, ये ईश्वर पूजा इसका नाम भले नहीं हो पर भूत पूजा तो इसका नाम होगा, भूत पूजा इसका नाम हो जाएगा। तो आखिर मनुष्य की श्रद्धा अगर श्रेष्ठ पर नहीं गिरेगी तो कनिष्ठ पर कहीं ना कहीं तो गिरेगी ना। अघोरो गांगेयम पदम पदतम स्तोक मधुना विवेक भ्रष्टाराम भवत गीता का सतमुखा। जिनके जीवन में विवेक नहीं है वो सौ सौ बार नीचे गिरते चले जाते हैं। अघोरो गांगेयम पदम पदतम स्तोक मधुना विवेक भ्रष्टाराम भवत गीता का सतमुखा। ईश्वर पर श्रद्धा न करोगे तो भूत पर श्रद्धा करना पड़ेगा, जिंद पर श्रद्धा करना पड़ेगा। एक घर को हम जानते हैं बड़े सचिवालय संपन्न, तो उनके मन में संतान की इच्छा थी, तो ईश्वर से संतान नहीं हुई, देवी से संतान नहीं हुई, भोपाल गोपाल जी संतान जो है संतान गोपाल मत संतान नहीं होती, तो अंत में कहां गए वो सिकरी फतेहपुर सिकरी है ना, हाँ वहां कोई कोई पानी पिलाते हैं, वो दूसरे घर का बढ़ते दूसरे घर का पानी पिलाते हैं, बोले अब इससे संतान होगी फतेह जिसमें प्रताप जो है संजय चल घन गटे आशा बलवी राजन संजो जी से पांडवार भीष्म मर गए, द्रोण मर गए, कर्ण मर गए, अब एक शल्य जो है वो पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो आखिर मनुष्य की वृत्ति नीचे गिरती है, क्योंकि अनुमान जो है अनुमान, यदि आपका अनुमान आपकी वृत्ति ईश्वर के निकट ले जाए, ऊपर उठा अंतर्मुख करें, आपके जीवन में सदाचार आ रहे, सद्भाव आ रहे, सद्गुण आ रहे और एकत्व की ओर आपकी बुद्धि ले जा रही है। अब ईश्वर जो है वो सृष्टि का एकत्व है, वो ये नानात्व में एकत्व का नाम ही तो ईश्वर है ना, जड़ में चेतन का नाम ही तो ईश्वर है ना, भेद में अभेद का नाम ही तो ईश्वर है ना। तो यदि आपका अनुमान आपकी बुद्धि सद्भाव की ओर ले जाए, एकत्व की ओर ले जाए, तो संतों की वो संविधानानुसार नहीं है और नीचे गिरा दे तो गलत है। तो पहले अनुमान पर ही मैंने ये चीटा कसी करी हो, तो लोग कहते हैं कि जनवाद जैसे जटन दीजिए एक अनुमान है ईश्वर के बारे में, तो नहीं अनुमान नहीं है। हम लोग ईश्वर को अनुमान सिद्ध नहीं मानते, विचित्र मानते फिर अनुमान से तो नहीं मानते, तो परोक्ष मानते हो, कल्पित मानते हो, कल्पित नहीं मानते हैं और ईश्वर को प्रत्यक्ष मानते हैं। और प्रत्यक्ष भी ऐसा नहीं, कि जैसे आप को खड़ी प्रत्यक्ष है ऐसा प्रत्यक्ष हम ईश्वर का नहीं मानते, प्रत्यक्ष मानते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप से घड़ी दिखे। हम देखो घड़ी कैसे दिखेगी, अगर ईश्वर केवल कल हमारे पास एक चिट्ठी आई थी, तो ये महाराष्ट्र के मेरे पास अंधे हैं, उनकी चिट्ठी आई थी कि हमको ईश्वर का दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता अंधे हैं। तो ईश्वर को देखने के लिए ये चांद की आंख की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं को मैं का प्रत्यक्ष बिना आंख के है कि नहीं है, है ना? जैसे मैं को मैं होने का प्रत्यक्ष बिना आंख के है, ऐसे ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है बिना आंख के। आंख से जो देखा जाए उसी का नाम प्रत्यक्ष हो रही है, इंद्रिय से जो अनुभव हो उसी का नाम प्रत्यक्ष हो रही है। जैसे मैं को मैं का प्रत्यक्ष है, तो वेदांत सिद्धांत में परमात्मा ब्रह्म ईश्वर आत्मा ये प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु है। ये ज्ञान का यही अर्थ है। आप देखो अभी आत्मज्ञान की बात ना आई हो तो जो पहले जैसे सर्वज्ञ शब्द का अर्थ आपको सुनाया था, वैसे इस शब्द का भी अर्थ आप ठीक ठीक ध्यान में समझ लो। इस बात को एक आदमी ने खड़ी शब्द को सुन सकता है और खड़ी को देखा नहीं है, पहचानता नहीं है। यही समझो कि खड़ी को देखा भी है और खड़ी शब्द भी उसको मालूम है, लेकिन खड़ी शब्द का अर्थ ये है, ये वाक्यार्थ ज्ञान नहीं है। देखो खड़ी पद भी ज्ञात है और खड़ी पदार्थ भी देखा हुआ है, लेकिन इस शब्द का यह अर्थ है ये ज्ञात नहीं है। अच्छा, अब किसी ने बताया, आपने लेकर सिखा दिया कि ये खड़ी है, बच्चे को मान लो आपने पहले दिन घड़ी दिखाई, घड़ी से टाइम मालूम होता है, घड़ी देखता है बच्चा पर टाइम तो उसको नहीं मालूम होता, घड़ी शब्द का ही अर्थ है ये उसको मालूम नहीं है, इस अर्थ का नाम घड़ी ये उसको मालूम नहीं है। तो जब हम वाक्य से उसको घड़ी लगाएंगे तो उसको घड़ी का अनुमान होगा कि घड़ी का प्रत्यक्ष होगा, घड़ी का प्रत्यक्ष होगा अनुमान नहीं। तो ये जो आत्मा और ब्रह्म की एकता के बोधक वाक्य हैं, ये विश्वास कराने के लिए नहीं है। विश्वास से तो असत्वापादक आवरण की भी निवृत्ति नहीं होती, ये वेदांत का सिद्धांत कर रहा, बिल्कुल प्रक्रिया की बात में सुना रहा। आप विश्वास करो कि ईश्वर है तो क्या असत्वापादक आवरण भंग होगा? माने ईश्वर नहीं है ऐसा जो बुद्धि में एक आवरण छाया हुआ है, वो क्या विश्वास करने से वो पर्दा हट जाएगा? बिना परोक्ष ज्ञान के असत्वापादक आवरण भंग नहीं होता, और बिना अपरोक्ष ज्ञान के अभानापादक आवरण भंग नहीं होता। तो ईश्वर पर ये तो घड़ी है ना, घड़ी नाम भी मालूम है और घड़ी को देख भी रहे हैं, लेकिन घड़ी शब्द का यही अर्थ है ये भान नहीं हो रहा है। तो वाक्य के द्वारा अभाना पादक आवरण जो था ये घटी है, ऐसा जो ऐसे ज्ञान का जो है ना न होना है वो मिट जाता है, मिट जाता है तो घड़ी प्रत्यक्ष होती है। तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि हम ईश्वर के बारे में केवल अनुमान को या परोक्षता बोधक वचन को ही प्रमाण नहीं मानते, विश्वास और श्रद्धा से केवल संशय दबता है, और परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण भंग होता है, अपरोक्ष ज्ञान से अभावापादक आवरण भंग होता है। तो हम जो ईश्वर की चर्चा करते हैं वो केवल अनुमान नहीं है, वो तो ईश्वर को प्रत्यक्ष कराने वाला आत्मा के रूप में साक्षात अपरोक्ष जो वस्तु है, यही देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। तो आत्मा तो प्रत्यक्ष पहले से ही है, परंतु इसकी अखंडता प्रत्यक्ष नहीं है। उस अखंडता की प्रत्यक्षता के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, आत्मा की प्रत्यक्षता के लिए वाक्य का प्रयोग नहीं करते। प्रत्यक्ष जो आत्मा है उसकी अखंडता के बोध के लिए वाक्य का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष है इसलिए इसकी अखंडता भी प्रत्यक्ष होती है कि ये देश काल वस्तु से आत्मा परिच्छिन्न नहीं है। देश भेद में भी, काल भेद में भी, द्रव्य भेद में भी और भेद मात्र में भी तब इसकी उपस्थिति क्यों की क्यों विद्यमान रहती है। तो ये वेदांत कोई अनुमान नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तो ये वेदांत तो एक अंश में प्रत्यक्ष जो वस्तु है उसको सर्वांश में प्रत्यक्ष कराने के लिए वाक्य विचार है। ये बात वेदांत के बारे में जानने की है। तो हम केवल अनुमान नहीं करते हैं, जो संसार से परे ईश्वर है इस बात को अनुमान से सिद्ध करते हैं। वे वैयायी और वे वैशेषिक दूसरे हैं। बोले भाई जन्माध्यक्ष जटा में भी वही हो तो नहीं, नहीं। ये तो वाक्यों का वेदांत, वाक्यों का विचार करने के लिए है। वेदांत वाक्य कुसुमत ग्रंथनार्थत्वात् सूत्राराम, वेदांत के वाक्य कुसुम का ग्रथन करने के लिए ये सूत्र है। तो वेदांत वाक्यों का सूत्रों से उद्धरण करके उनका विचार किया जाता है। वाक्यार्थ विचारणा व्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगतिर नानुमानादि प्रमाणांतर निर्वृत्ता। इसलिए ब्रह्मता का जो बोध है, आत्मा के ब्रह्म होने का जो बोध है, ये तो लक्ष्य है ना। ये वाक्यार्थ के विचारणा के निश्चय से ये बात होती है, ब्रह्मावगति होती है। ये कोई ऐन्द्रियक पदार्थ नहीं है, ये तो आपको मालूम ही है। ये अनुमान भी प्रत्यक्षावसान होना चाहिए, क्योंकि आपका अनुमान किया और वहां जाने पर अगर आग नहीं मिली तो तुम्हारा अनुमान झूठा हुआ कि सच्चा हुआ। माने यदि अग्नि की प्रत्यक्ष उपलब्धि न हो जाए फल में तो अनुमान झूठा हुआ। तो अनुमान भी अपने द्वारा अनुमित पदार्थ को प्रत्यक्ष करवा करके ही सफल होता है, नहीं तो अनुमान प्रमाण ही नहीं है। तो अब देखो, अग्नि तो इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना, तो इन इंद्रिय प्रत्यक्ष में अनुमान हेतु है, अति इंद्रिय प्रत्यक्ष में अनुमान हेतु नहीं है। इस बात को आप जानना, इसलिए अनुमान से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। ये तो यही जो ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा है ना, सर्वद्रष्टा सर्वसाक्षी प्रत्यगात्मा है ना, इसी प्रत्यक्ष वस्तु के ब्रह्मत्व का बोध कराने के लिए वेदांत वाक्य है। तो बोले भाई वेदांत वाक्य तो क्या अनुमान और तर्क को बिल्कुल काट देते हो? बोले नहीं नहीं, काटने का तो काम ही नहीं, वो तो हमारे बड़े मददगार। सत्सुतु वेदांत वाक्येषु जगतो जन्मादि कारण वादिषु तदर्थक ग्रहण वाक्याय अनुमानमपि वेदांत वाक्यार्थो हि प्रमाणं भवत् न निवार्यते। हम अनुमान का निषेध नहीं करते हैं, और टक्कर लेनी हो अनुमान तो ले लो है ना, परंतु भाई केवल लक्षण चिंतन के लिए अनुमान नहीं होना चाहिए, लक्ष्य का अनुभव करने के लिए, लक्ष्य का अनुभव करने के लिए अनुमान होना चाहिए। तो ये अनुमान जो है ये लक्ष्यानुभूति लक्ष्यानुभूति कराने वाला है। अच्छा, अभी एक बात आपको और सुना। शुभान निराचस्ते तनोति शुभ संतति स्मृतिमात्रे ब्रह्मतन्मंगलंतरम् अतिकल्याण रूपत्वात् सर्वकल्याण संश्रयात् पुनर्प्रेणां वरदत्तयात् ब्रह्मतन्मंगलं गुरुः। एक महात्मा कहते हैं कि पाषाण खंडे स्वती रत्न बुद्धि, पत्थर के टुकड़ों को लोग रत्न समझते हैं। कांते धीर लोहित मांस पिंडे, जो खून और मांस का एक लोथड़ा है उसको कहते हैं प्रिय। तो कांते की धीर जो है उसमें कांता और कांत दोनों निकलेगा, प्रिया और प्रियतर। जदात्मधीर पुणते प्रभातुके, जदात्मबुद्धि पुणते प्रभातुके, और कफ दात पित्त से बने हुए इस मुर्दे को आत्मा समझते हैं। जदात्मबुद्धि पुणते प्रभातुके जयत्यसौ काचन मोहलीला, ये मोह की कोई ऐसी लीला हो रही है जो सबके हृदय पर छाई हुई है। असत्य को सत्य समझ लेना, अज्ञान को ज्ञान समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, जो स्पष्ट रूप से अनेकता भासती है उसको आत्मा समझ बैठना, बोले ये मोह की लीला है। मोह की किसी को पता नहीं होता कि हमारी जिंदगी भर की कमाई कहां जाएगी, उसका क्या उपयोग होगा, पर इकट्ठा करने में कितना प्रेम होता है। किसी को नहीं मालूम पड़ता कि इस भोग में कितना रोग है, पर उसी में जुटा रहता है। इसलिए मनुष्य को विचार पूर्वक संग्रह करना चाहिए, विचार पूर्वक बोलना चाहिए, विचार पूर्वक भोग करना चाहिए, विचार पूर्वक कर्म करना चाहिए। लोक में अन्वय व्यतिरेक जिसको बोलते हैं, क्या करने से क्या होगा और क्या करने से क्या नहीं होगा, करने से होगा न करने से नहीं होगा, तो कारण का पता चल गया ना। विवेक करना चाहिए, और करने से नहीं होगा न करने से होगा तब भी कारण का पता चल गया, फिर भी कर लिया। संसार में जितने भी लौकिक कर्म हैं उनको अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से विचार करके करना चाहिए। तो भोजन करने से शरीर में शक्ति रहती है, न करने से शक्ति क्षीण हो जाती है, तो भोजन करना चाहिए। भोग विलास न करने से शरीर स्वस्थ रहता है और भोग विलास करने से शरीर क्षीण हो जाता है, तो भोग विलास नहीं करना चाहिए। इसी को अन्वय व्यतिरेक की युक्ति कहते हैं। श्री वाचस्पति मिश्र ने भानुप्रिय में कहा कि मनुष्य को अपना लौकिक व्यवहार किसी अन्वय व्यतिरेक की युक्ति से विचार करके करना चाहिए और ब्रह्मज्ञानी को भी अपना लौकिक व्यवहार इस अन्वय व्यतिरेक की युक्ति से विचार के ही करना चाहिए। तो युक्ति की तो बड़ी महिमा है। आपने सुना होगा संस्कृत भाषा में एक श्लोक प्रचलित है, युक्त युक्त मुपादेयं वचनं बालकादपि अन्यत् प्रणनवत्याज्यं अत्युत्तम पद्म जन्मना। यदि एक बालक के मुंह से भी युक्त युक्त वचन निकले तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और जो युक्ति विरुद्ध है इस बात को स्वयं ब्रह्मा कहते हो तब भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, तृण के समान छोड़ देने योग्य है। युक्त युक्त मुपादेयं वचनं बालकादपि अन्यत् प्रणनवत्याज्यं अत्युक्तं पद्मजन्मना। तो युक्ति की तो बड़ी भारी महिमा है। और अपने लौकिक कर्तव्य का निर्णय भी युक्तिपूर्वक करना चाहिए और आर्ष धर्मोपदेश का निर्णय भी युक्तिपूर्वक करना चाहिए। तो क्या केवल युक्ति ही प्रमाण है सृष्टि में? ये बात है। हमारा युक्ति के साथ कोई विरोध नहीं है। वो आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिना यस तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद लेतरः। हमारा तो एक तर्क शास्त्र ही है जिसमें प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन के द्वारा ये पंचावय वाक्य इसको बोलते हैं। पांच बात होनी चाहिए अनुमान में, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। कोई कोई पक्ष और साध्य प्रतिज्ञा वाक्य के दो अवयव मानते हैं और उसमें हेतु वाक्य उपनय निगमन ठीक ठीक तुलनात्मक विचार करके निर्णय करना। बोले आओ ब्रह्म भी युक्ति से ही निर्णय करना। अब ये प्रश्न बोले भाई युक्ति की मर्यादा युक्ति की सीमा यदि तुम नहीं समझोगे तो वो भी युक्ति विरुद्ध हो जाएगा। आखिर युक्ति की भी एक मर्यादा है, युक्ति की भी एक सीमा है। हम युक्ति किस आधार पर एक बार की बात है आपको जरा युक्ति के उदाहरण के रूप में बता देता हूं। उन्हें बंबई की एक बारात गई थी दिल्ली 1935-36 में। तो हम रतनगढ़ से बंबई आए, बंबई से बारात में दिल्ली गए। तो मारवाड़ी की बारात थी, लड़के के हाथ में अंगूठी थी, वो ढाई 3,000 की है। स्नान करते समय उसने रख दिया कहीं और कोई चुरा ले गया। हे भगवान, दिल तो लोगों का सांपने लगा, सब भले मानुष लोग थे, किसको चोरी लगे क्या पता। एक सज्जन थे, बड़े बुद्धिमान हैं, अभी जीवित हैं, तो लड़का भी जीवित है, लड़के के घर के सब लोग जीवित हैं, बड़े बुद्धिमान सज्जन थे। वो बोले कि यही तो अंगूठी खोई है और हम लोग पांच ही सात आदमी बोले कि हमको एक चुटकी बचपन में किसी ने बताई, वो हमको मालूम है, हम चोर को पकड़ लेंगे। सब लोग चक्र में बैठ गए गोल चक्र में, और उन्होंने ला के आठ दस तिल के बराबर बराबर एक साथ ही कैंची से काट दिया और सबको एक एक तिनका दे दिया और बैठ के ध्यान करने लगे और बोले कि जिसने चोरी की है उसका तिनका वो दो अंगुल बड़ा हो जाएगा। ऐसी विद्या हमको मालूम है, ऐसा जादू का खेल। अरे महाराज, बाद में फिर सबने अपना अपना तिनका दिखाया तो एक आदमी का तिनका दो अंगुल छोटा मिला। पकड़ लिया है, बोले कि अंगूठी दे दो फिर जाने दे। मेरे सुंदर था पकड़ा गया बेचारा, वो तो कमरे में बंद करके बोले कि पुलिस उलिस तो हम नहीं देंगे, हम नहीं मार डालेंगे। और इसने कबूल किया कि हाँ मैंने अंगूठी चुराई और ले जाकर 200 रुपये में टैक्सी करके गया और 200 रुपये में अमित दुकान पर बेच दी है। तो इसको ले के गए और 200 रुपया दे के अंगूठी वापस ले आए, मिल गई है। असल में जिसका अपराध होता है ना, उसके दिल में धड़कन होती है और वो घबराहट में गलत कदम उठा देता है। वो तिनका तोड़ना गलत कदम था, पकड़ा गया बेचारा, कैसी युक्ति से पकड़ा। तो युक्ति बहुत काम देती है, युक्ति कोई मामूली चीज नहीं है। पर युक्ति जो है वो देखे सुने इंद्रियक अनुभूति का जो विषय है वहां काम देती है। जो इंद्रियों से अनुभव का विषय नहीं है वहां युक्ति काम नहीं देती। अच्छा, अब ब्रह्मानुभूति जो है असल में अनात्मा कारता से वर्जित और शांत अंतकरण का जो अधिष्ठान है, देशाकार कालाकार द्रव्याकार भिन्न भिन्न आकार अनात्माकार से वर्जित जो अंतकरण है वो अपने को अपने अधिष्ठान से जुदा नहीं दिखाता, अपने प्रकाशक से अपने को जुदा नहीं दिखाता। ये ठीक है कि इस समय अनात्माकार नहीं है, सारी वृत्तियां शांत हैं और अंतकरण अपने को स्वयं प्रकाश अधिष्ठान से जुदा नहीं दिखा रहा है, परंतु फिर भी यही जो शांत स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वरूप है ये ही अद्वितीय ब्रह्म है। ये ज्ञान होने के लिए यह प्रमा होने के लिए, ये यथार्थानुभूति होने के लिए, क्योंकि शांत अवस्था में भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, प्रमाण के द्वारा एक प्रमा वृत्ति के उदय की आवश्यकता रहती है। तो वो प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि नहीं हो सकते। वैसा प्रमाण वही बात हो सकता है जो उस शांत वृत्ति के स्वयं प्रकाश अधिष्ठान को अद्वितीय ब्रह्म बतावे। वहां महावाक्य प्रमाण जन्य ही प्रमा का उदय हो सकता है, दूसरी कोई प्रक्रिया इसके लिए उपयोगी नहीं है। नहीं तो आत्मस्थिति होगी, है ना, आत्मज्ञान होगा, शांति होगी, परंतु आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म है, ये अनुभूति, ये प्रमा कदापि नहीं हो सकती। ये वेदांत का घंटानाद कहो, बिंदुम बिंदुम घोष है ये वेदांत का, इति वेदांत बिंदुवा। तो इसलिए आत्मादार श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य है, पहले आत्मा का श्रवण करो। तो श्रवण जो लोग श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक करते हैं, माने शुद्धांतकरण से, त्वम पदार्थ का विवेक करना कि आत्मा क्या है, और तत्पदार्थ का विवेक करना कि परमात्मा क्या है। जो देश कालादि का अधिष्ठान है वो परमात्मा है, और जो देश कालादि का ज्ञाता है वो आत्मा है। तो ज्ञाता और सर्वज्ञ, इन दोनों में कहां अंतर है? बोले केवल अल्प और सर्व उपाधि का अंतर है, केवल अविद्या और माया का अंतर है, केवल अंतःकरण और माया का अंतर है, व्यष्टि और समष्टि का अंतर है, स्वयं प्रकाश परमात्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस प्रमा का उदय महावाक्य के द्वारा तुरंत, महावाक्य का मतलब आप ये समझें कि आत्मा और परमात्मा को एक बताने वाला, एक बताने वाला वाक्य, किसी भी भाषा का हो, है ना, कहीं भी सुना हुआ हो, कहीं भी बोला हुआ हो, विवेक पूर्वक अर्थानुसंधान करने पर आत्मा का साक्षात्कार, ब्रह्मावगति हो जाएगी। आत्मावगति इसको वेदांती नहीं बोलते हैं, ब्रह्मावगति बोलते हैं, क्योंकि आत्मा अंश में, आत्मा रूप में, तो आत्मा नित्य अवगत है, किंतु उसकी ब्रह्मरूपता जो है वो अवगत नहीं है, वो महावाक्य से होती है। तो कहते हैं कि अब तुम्हारी युक्ति में और ये प्रमाण जन्य प्रमा में क्या संबंध है? बोले यदि वाक्य सुनने के बाद भी किसी के मन में संशय हो तो मनन करने की जरूरत होगी, और विपर्यय हो तो निधिध्यासन करने की जरूरत होगी, और संशय विपर्यय न हो तो बिना मनन निधिध्यासन के वाक्यार्थ का साक्षात्कार हो जाएगा श्रवण मात्र से। जैसे दशमस्तमसी इस वाक्य के द्वारा अपनी दशम पुरुषता का साक्षात्कार होता है, वैसे सीताराम लेकिन मनन निधिध्यासन यदि एक झटके में ये अविद्या का आवरण भंग न हो तो मनन और निधिध्यासन के द्वारा भी करना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ कि वेदांत वाक्य का विचार करने के लिए जगत जन्मादि को यदि अनुमान वचन मानकर के भी इसका विचार किया जाए तो ये महावाक्यार्थ के शोधन में उपयोगी होने के कारण रोकने की कोई बात नहीं है। क्यों? कि वाक्य के मददगार के रूप में, सहायक के रूप में वेदांत ने ही तर्क का उपयोग किया है। कैसे उपयोग किया है। तो आपको देखो पहले साधन बात तुम्हें बताते हैं और फिर सिद्ध बात तुम्हें बताते हैं। साधन बात में क्या है, तब जथाई है कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। ये युक्ति देखो, जैसे यहां कोई भी बनाई हुई चीज कभी न कभी बिगड़ जाती है, वैसे परलोक में भी कर्म के द्वारा जो कुछ तुम बनाओगे वो कभी न कभी बिगड़ जाएगा। तो ये तो युक्ति का प्रयोग हुआ, युक्ति का प्रयोग हुआ बृहदारण्य उपनिषद में, श्रोतव्य मंतव्य छांदोग्य उपनिषद में, जहां ये तत्वमसी महावाक्य है ना, तो एक आदमी को कोई चोर डाकू से वो आंख बंद करके घोर जंगल में ले गए और उसका सब कुछ छीन लिया और घोर जंगल में छोड़ दिया। अब उस बारे की आंख बंधी हुई, हाथ बंधा हुआ, पांव बंधा हुआ, क्या करे। इतने में किसी दयालु सदगुरु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई और उसने आके उसका हाथ पांव छोड़ दिया, आंख छोड़ दी और उसको समझाया कि देखो इस रास्ते से, इस रास्ते से तुम चलेगा, इधर जाना, दाहिने जाना, दाएं जाना, ऐसा पेड़, ऐसा पेड़ मिलेगा, ऐसा बगीचा मिलेगा, ऐसा कुआं मिलेगा और धीरे धीरे तुम अपने गांधार देश में पहुंच जाओगे। अब वो आदमी था बुद्धिमान, रास्ते को ठीक ठीक ग्रहण कर लिया और बताए हुए मार्ग से सोचता विचारता हुआ वो गांधार देश में पहुंच गया। तो इसी प्रकार ये अज्ञान है, काम है, क्रोध है, ये सब जो दोष हैं, इन्होंने जीवात्मा को ला करके इस संसार के जंगल में पटक दिया है। ये बेचारा अंधा आंख मंदी हुई, इसके जंगल से बाहर की कोई बात सूझे नहीं। इतने में एक दयालु आचार्य की प्राप्ति हुई, आचार्य जवान पुरुषो वेदा। इसी प्रसंग में वो श्रुति है, पंडितो मेधावी गांधारा ने वह उनको संपत्ति तो एवमेव इह आचार्य जवान पुरुषो वेद। भगवान शंकराचार्य ने ये स्मृति उद्धृत की कि जैसे वो बुद्धिमान पुरुष है, पंडित है, पंडित है माने विवेकवती बुद्धि उसके प्राप्त है, और मेधावी है माने जो कुछ समझाया गया उसको उसने धारण कर लिया। ये तंडा और मेधा शब्द के अर्थ में संस्कृत में भेद होता है। धीर धारणावती मेधा, धारणावती धारणावती घी का नाम मेधा है। सुने हुए को ठीक ठीक समझ जाए उसको बोलते हैं मेधा, और सद सद का विवेक कर ले उसका नाम पंडा। तो अब वो पंडित भी है, मन स्वयं में विवेकी है, बुद्धिमान है, और जो उसको बताया गया उसको धारण कर लिया गया, अब वो अपने देश में पहुंच गया। इसी प्रकार जब आचार्य सदगुरु किसी को ठीक समझा देते हैं, देख भैया छोड़ अन्नमय कोष को, सिमट जा थोड़ा, प्राणमय कोष को छोड़, मनोमय कोष में आ जाए, मनोमय कोष को छोड़, विज्ञानमय कोष में आ जाए, विज्ञानमय कोष को छोड़, आनंदमय कोष में आ जाए, ये देश तेरा आनंदमय कोष है और तू इसका साक्षी है। अब जितने पदार्थ हैं, देश है, काल है, वस्तु है, वो तो सब इन्हीं पांचों में ही आ जाते हैं, देश काल की कल्पना भी इन्हीं पांचों में आ जाती है, तो तू साक्षी है। अब बता कि तेरे द्वारा देखा जाने वाला काल तुमको काट सकता है, तेरा दृश्य काल दृष्टा को काट सकता है, तेरे द्वारा देखे जाने वाला देश तुझे परिच्छिन्न कर सकता है, तेरे द्वारा प्रकाशित द्रव्य क्या तुम्हारा प्रतियोगी हो सकता है, वो तो तुम्हारे आश्रित है। तो तुम स्वयं प्रकाश आत्मा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हो, और ये जितना अनात्मा द्वैताकार प्रपंच बात रहा है वो सब तुमने अध्यस्त है। इस प्रकार श्रुति स्वयं बताती है कि पुरुष अपनी बुद्धि की सहायता से महावाक्य के अर्थ का साक्षात्कार कर लेता है, हमारे बुद्धि का विरोध नहीं है, विरोध ये है कि बुद्धि तुम्हारी लक्ष्यहीन न हो जाए। महावाक्य के द्वारा जो लक्षित लक्ष्य है, बुद्धि उसी को ढूंढे और उसको प्राप्त करे, तब अद्वितीय आत्म का बोध होगा। और यदि बुद्धि तुम्हारी उच्छृंखल होकर के इधर उधर भटक गई तो परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकेगा। अब एक नया प्रश्न आता है, बहुत विलक्षण है। धर्म में भी वेद प्रमाण है और ब्रह्म में भी वेद प्रमाण है, तो दोनों स्थान पर जो वेद की प्रामाणिकता है उसमें कुछ अंतर है कि दोनों जगह एक रूप ही प्रामाणिकता है? बोले कि भाई देखो, धर्म की बात तो यह है कि धर्म कोई साक्षात्कार का विषय नहीं है, धर्म का फल प्रयोजनीय है, सुख मिले, और धर्म अनुष्ठेय है, माने करने की वस्तु है। अब करने की वस्तु में और जानने की वस्तु में क्या फर्क होता है, इस पर विचार करो। करने की वस्तु में कर्ता स्वतंत्र होता है। अच्छा, किसी की मौत हो गई तो आपने उसको किया कि जाना? अगर कहोगे किया तब तो आपको पुलिस पकड़ेगी, और जाना है ना, तो जानना तो अपराध नहीं होगा। जानना मात्र पाप पूर्ण नहीं होता, करना न करना पाप पूर्ण होता है। धर्म अधर्म, करना न करना होता है, संध्या वंदन न करना अधर्म है अधिकारी के लिए, और जुआ आदि खेलना, जुआ आदि करना अधर्म है। इसका भी विचार बहुत बड़ा है कि देखो, धर्म वो चीज है जिसको आप चाहें तो करें और चाहे तो न करें, और चाहे तो उलट दें, न करने को कर दें और करने को न करें। तो धर्मानुष्ठान में पुरुष की जो बुद्धि है उसका स्वातंत्र बना रहता है, क्योंकि वहां धर्मानुष्ठान कर्तृत्व के द्वारा होता है। द्रव्य का विनियोग, ये पैसा कहां लगाएं, कर्म शक्ति का, कर्म का विनियोग, क्या करें, क्या खाएं क्या न खाएं, क्या बोलें क्या न बोलें, वो बोलना भी कर्म के अंतर्गत ही है, लेकिन बोलना कुछ अलग मालूम पड़ता है, इसलिए उसका नाम अलग लेते हैं। तो क्या बोलें क्या न बोलें, या समझदार आदमी हो तो न बोलने की बात बोल दे, चिढ़ा दे हो, और जो बोलने की बात है वो छिपा दे, ऐसा भी तो समझदार आदमी कर सकता है। अच्छा, क्या बोलना नहीं, क्या क्या नहीं बोलना, ये भी समझता है। तो करना न करना, भोगना न भोगना, लेना न लेना, बोलना न बोलना, ये बात कर्ता की बुद्धि के अधीन है। इसलिए धर्म और अधर्म पुरुष को लगता है, क्योंकि ये कर्ता अपने के अधीन है। और वस्तु सत्य का जो ज्ञान है उसमें हम उसको जाने की न जाने, जाने की न जाने, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। हम इस मकान को मकान जाने की न जाने, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। अरे ये तो दिमाग में बैठा हुआ है। तो अच्छा हम मकान को गड्ढा समझें, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। गड्ढे को मकान समझें तो इसमें स्वतंत्रता है। तो दोनों को न समझें, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। तो सिद्ध वस्तु का जो ज्ञान होता है वो पुरुष की बुद्धि के अधीन नहीं होता। वो जो है जैसा है वैसे ही रहेगा और वैसे ही ज्ञात होगा, तब तो ज्ञान है, और वैसा ज्ञात न हो तो भ्रम है। तो आप देखो, आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानना ये कोई धर्माधर्म की उत्पत्ति और अनुष्ठान के समान ये ब्रह्मज्ञान, ये ब्रह्मावगति नहीं है। जिसको अनंत का ज्ञान होगा, अपरिच्छिन्न का ज्ञान होगा, अद्वितीय का ज्ञान होगा, उसको प्रत्यक्ष चैतन्या भेद से ही उसको ज्ञान होगा। तब इसमें प्रधानता किसकी रहेगी ये देखना है। जो सत्य का यथार्थ ज्ञान करवा दे, जो सत्य का यथार्थ सत्य की प्रमा करवा दे, हमारे हृदय में आत्मा ब्रह्म है ये यथार्थ ज्ञान, और आत्मा के अतिरिक्त और सब मिथ्या है ऐसा ज्ञान क्या तर्क से होगा, क्या युक्ति से होगा? तर्क और युक्ति मदद कर सकते हैं, वो तुम्हारे मददगार हैं। ये अवगति जो सत्य की अवगति है, ये तुम्हारे हाथ में मुट्ठी में नहीं है कि तुम करो कि न करो, उल्टा करो। ज्ञान का ये स्वभाव है कि वो वस्तु तंत्र होता है, कर्तृतंत्र नहीं होता। तो धर्म करना, उपासना करना, योगाभ्यास करना, ये कर्ता की नींव पर खड़े हैं। कर्ता करे चाहे न करे, परंतु ये जो तत्व ज्ञान है इसको बदलने का सामर्थ्य कर्ता में नहीं है, इसलिए ये पाप पुण्य के अंतर्गत नहीं है, ये पाप पुण्य से विलक्षण है। तब श्रुति की प्रामाणिकता में यहां यथार्थ वस्तु का संसन एक दूसरी वस्तु है, और ये करो और ये मत करो, ये उपदेश ये विधान एक दूसरी चीज है। शासन दूसरी वस्तु है और संसन दूसरी वस्तु है। प्रमाण संसन करते हैं और उपदेश शासन करते हैं। अच्छा, अभी ये प्रसंग आपको फिर सुनाएंगे आज, अरे अभी बहुत काम। निरातस्ते समेति शुभ संसति स्मृतिमात्रदेवयत्सं ब्रह्मतन्मङ्गलम् पतितल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंस्कृवा और ब्रह्म जिज्ञासा दोनों में वैदिकता समान होने पर भी अंतर क्या है। मैंने दोनों वेद प्रतिपाद्य हैं, धर्म जिज्ञासा जो है वो पुरुष बुद्धि तंत्र है। मानो धर्म का करना न करना, उलट देना, ये मनुष्य बुद्धि के अधीन है। और ब्रह्म को सगुण मानना, निर्गुण मानना, न मानना, ये पुरुष बुद्धि के अधीन नहीं है। वस्तु जैसी है वैसी बताई जाती है ब्रह्मज्ञान में, केवल वहां वस्तु को लखाना मात्र है। और धर्म में तो आदेश है, केवल संसम नहीं है, शासन है। केवल बता देना मात्र नहीं है, आग से आग जान लेना मात्र ही पर्याप्त है। लेकिन उसमें होम करना हो तो बात दूसरी हो जाती है। फिर तो होम कैसे करना, कोई करने पर भी कहने पर भी करे, कोई न करे, किसी को घी का होम करने के लिए कहें और तेल का करने लग जा, तो उसमें बात सब कायदे से बतानी पड़ती है। असल में धर्म विश्वास प्रश्न है, और ब्रह्मज्ञान जो है वो अपरोक्ष अनुभव प्रधान है। ब्रह्मज्ञान है आत्मानुभूति, और धर्म है कर्तृत्व और विश्वास से आगे चलकर उत्तम फल देने वाली एक क्रिया। तो दोनों के निरूपण में अंतर तो होना ही चाहिए। अब आपको धर्म के बारे में थोड़ी सी बात सुना दें, क्योंकि धर्म का विस्तार तो बहुत अधिक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ब्रह्मज्ञान और धर्मज्ञान दोनों को छोड़ दिया जाए और मनुष्य बिल्कुल देहरूप हो जाए और काम करे, तो इसका नतीजा क्या होगा जरा देखो। मरने पर उस मनुष्य का क्या होगा, उसको ब्रह्म मिलेगा कि ईश्वर मिलेगा, कि वैकुंठ मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। यहां तक कि पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा, तो मुक्त हो जाएगा तो मुक्त भी नहीं होगा। देह की जो गति होगी वही उसकी गति होगी, जिसमें आजीवन अपने को देह रूप माना उसकी अंतिम गति क्या है। तो जो देह की गति है सो उसकी गति है। तो देह की गति ये है, धरती में गाड़ दो तो कीड़े पड़ जाएंगे, बाहर फूंक दो तो पशु पक्षी खा जाएंगे, आग में जला दो तो रात हो जाएगा। मन हर हालत में ये शरीर पंचभूत से मिलेगा, और क्योंकि तुमने सारे जीवन अपने मैं को शरीर से मिला करके ही रखा है, इसलिए अब शरीर से बाहर निकलने की तो कोई चर्चा ही नहीं है तुम्हारे लिए। तो अपने आप को जड़ के साथ एक कर देना, ये देह में मैं होने का परिणाम है। और जो लोग धर्म कर्म को नहीं मानते हैं वे लोग यही गति स्वीकार भी करते हैं। चारवाक पक्ष जो है वो यही मानता है कि एक बार ये गुणाक्षरम न्याय से शरीर बन गया, संयोग वाईचांस मां बाप के संयोग से इस शरीर के रूप में मैं बन गया और मरने के बाद खत्म, न पहले कुछ न बाद में। तब मैं की गति क्या हुई, तुम्हारा मैं कहां गया, तो जहां शरीर की मां भी गई वहां मैं गया, कि मैं तो कुछ था ही। अच्छा, अब दूसरी प्रश्न, इसमें इस विषय में जैन और बौद्ध दोनों इतना गंभीर विचार करते हैं और वैदिकों में पूर्व मीमांसक जैन मत और बौद्ध मत और पूर्व मीमांसक। तो बौद्ध मत की ये विशेषता है कि वो मुक्त होने के बाद आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानते। वो ये कहते हैं जब तक कर्मधारा चल रही है, संस्कार धारा चल रही है, तब तक जन्म भी होता है, लोकांतर भी होता है। जैन भी जन्म और लोकांतर दोनों मानते हैं वासना के अनुसार, परंतु मुक्त होने के बाद आत्मोच्छेद ही मुक्ति है, ये विज्ञानवादी और शून्यवादी दोनों ही बौद्धों का मत है। कुछ रहता ही नहीं, फिर मुक्ति होने के बाद फिर कुछ नहीं रहता, न जड़ न चेतन। और जैन मत ऐसा मानता है कि कर्म वासना से छुटकारा होने पर भी निर्मल उज्ज्वल निर्दोष आत्मा का अस्तित्व रहता है। तो चार बात पक्ष मरने के बाद आत्मा नाम की कोई चीज नहीं मानता, तुम जड़ में मर गए। लेकिन बौद्ध और जैन दोनों धर्माधर्म को मानते हैं, मुसलमान और ईसाई भी धर्माधर्म को मानते हैं। तो मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व तो स्वीकार करते हैं। ईसाई और मुसलमान के मत में मुक्ति स्वीकार नहीं करते और जैन और बौद्ध मत में मुक्ति को स्वीकार करते हैं। तो मुक्ति में आत्मा का उच्छेद हो जाता है, ये बौद्ध मत है, और आत्मा का उच्छेद नहीं होता, निर्मल निर्दोष उज्ज्वल चिदन आदेश अकाल ऐसा आत्मा रहता है, ये जैन मत है। संत कर्म के अनुसार पुनर्जन्म जैन और बौद्ध दोनों ही मानते हैं, और कर्म के अनुसार बहिष्ट और दोजस्थ ईसाई और मुसलमान दोनों मानते हैं, है ना। स्वर्ग और नरक की प्राप्ति ईसाई और मुसलमान दोनों ही मानते हैं। तो कर्मानुसार गति होती है, इस पक्ष में जैन बौद्ध मुसलमान ईसाई और नारायण वैदिक पूर्व मीमांसक सिख और पारसी कार्तिक जी मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, बोला पृथक पृथक मानते हैं, ये बात दूसरी है लेकिन मानते हैं। तो आप देखो धर्म की प्रक्रिया कहां है, धर्म की प्रक्रिया है कि ये जो जड़ शरीर में हमारा मैं फंस गया है, लटक हो गया है, इसको निकालें। तो ये जो देह वासना से बिल्कुल अभिभूत जीव चैतन्य है, इसको कैसे निकालें? तो शरीर की क्रिया पर नियंत्रण करके इस बात का अनुभव कर लें कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर से पृथक हैं। तो ये जो शरीर की क्रिया प्रक्रिया पर और मन की क्रिया प्रक्रिया पर आत्मनियंत्रण स्थापित करना है, ये आत्मनियंत्रण की स्थापना की जो प्रक्रिया है उसको धर्म कहते हैं। यहां तक कि बौद्ध धर्म में और वेदांतियों में गौड़ पादाचार्य तक ने आत्मा का ही एक नाम धर्म बताया है, धर्म, आत्मा का नाम धर्म। तो बौद्धों का अभिप्राय तो दूसरा है और वेदांतियों का अभिप्राय दूसरा है, पर आत्मा का एक नाम उन्होंने रखा है धर्म। बड़ी अद्भुत, बड़ी अद्भुत लीला है, धरा थी इति धर्म, जो हाथ को पकड़ ले, हाथ को पकड़ के रखता है, पांव को पकड़ के रखता है, जीव को पकड़ के रखता है, मूत्र इंद्रिय को पकड़ के रखता है, उसका नाम, उसका नाम धर्म, धारणा धर्म है। यत्याधारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चय, धारणा धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा, यत्याधारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चय। महाभारत में बताया कि धारणार्थक जो धी धातु है उससे धर्म शब्द बनता है, जो धारण करे सो धर्म, धरत इति धर्म, ध्रियते कर्तृभिः इति धर्म, धरत कर्ता में प्रत्यय है तो धरति, धरति नियंत्रयति इंद्रियादीनि इति धर्म, जो हमारी इंद्रियों को पकड़ के रखते, मन को पकड़ के रखते से धर्म, अथवा ध्रियते कर्तृभिः, कर्ता जीवात्मा पूर्ण दान आदि के रूप में जिसको धारण करता है उसका नाम धर्म, धर्मो धारण को प्रजा है, धर्म प्रजा को धारण करता है। यस्याधारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चय, जिसमें धारण की शक्ति हो, कहां जाना कहां नहीं जाना, जब जुआ घर के लिए शराब घर के लिए जब पांव उठे तो वे भीतर से रोक रहे, तो देखो भाई वहां तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी काबू में नहीं रहेगी, तो तुम अपनी अक्ल खोने के लिए जा रहे हो, भीतर से बताया है, भीतर से बताया, जुआ खेलने में तुम्हारी अक्ल तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी, शराब पीने में तुम्हारी अकल तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी, जो विचार करने में तुम्हारी अकल तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी, छूट पट्टी मिल जाएगी, तो पैसा लेने में छूट है ना, बोलने में छूट, ये न सही है, आप लोगों को सुनाने लायक तो बात नहीं है, पर खतरों की बात है। कनखल में एक बार मादक द्रव्य निषेध समिति का निर्माण हुआ, मैं नहीं था उसमें। मादक द्रव्य निषेध समिति उसमें बड़े बड़े मंडलेश्वर और महंत और अखाड़े वाले सब शामिल हुए। अखाड़े वालों के यहां जरा ये गाजा वाजा ज्यादा चलता है, गांजा और भांग असीम भी चलते हैं। कोई एक महात्मा से वहां भक्ति दी, उनके पास लोग आए, महाराज आप भी इसके सदस्य बन जाइए, हस्ताक्षर कर दीजिए। तो बोले कि पहले मादक द्रव्य की परिभाषा करो, मादक द्रव्य किसको बोलते हैं। एक कामी पुरुष जो है वो स्त्री को देख करके मतवाला हो जाता है, तो स्त्री मादक है कि नहीं। और एक कामिनी स्वस्थ सुंदर विवाह पुरुष को देख करके मतवाली हो जाती है, तो वो मादक है कि नहीं। ये जो महंतों के पास बड़े बड़े महल हैं, ये मादक हैं कि नहीं। ये जो इनके पास बहुत धन है, ये मादक है कि नहीं है। मादक माने जिससे मनुष्य की बुद्धि उसके दस में न रहे, विष मारता है स्थूल शरीर को और नशा मारता है सूक्ष्म शरीर को। ये तो जीवन में धर्म की आवश्यकता है। धर्मं विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, आप अपनी इंद्रियों को काबू में करके कर्ता बन जाओ, अपने मन को काबू में करके कर्ता बन जाओ, और पाप मत करो करो, अनुचित मत करो उचित करो। अपने जीवन में इतना नियंत्रण होना आवश्यक है। कहो कि नहीं हम तो सीधे वेदांति बन जाएंगे। पहले एक चोट कर देंगे इस बात, वेदांत को समझने में चार बातें बाधक हैं। प्रज्ञामांद्यम बुद्धि का मंद होना, इसको जरा शांत रहना पड़ता है, सत्संग करके इसको तेज करना पड़ता है। बुद्धि की मंदता प्रथम बाधक है, और वितर्क करना ये दूसरा बाधक है। प्रज्ञामांद्यम वितर्कश्च विपर्यय दुराग्रह, और अपने को परिच्छिन्न मानने का दुराग्रह। तो मैं देह हूं, मैं इंद्रिय वाला हूं, मैं मन वाला हूं, मैं बुद्धि वाला हूं, दुराग्रह। और विषयाशक्ति, विषयाशक्ति ही इत्येते प्रतिबंधा मता, प्रतिबंधा मता है। चार प्रतिबंध हैं, बुद्धि का कम होना, कुतर्क होना, और विपर्यय में दुराग्रह होना, और विषयाशक्ति होना। आप इसमें यदि क्रम बनाना चाहें, लोग पढ़ने से काम नहीं चलता है, उस पर विचार करना पड़ता है। यदि इसमें क्रम बनाना चाहें तो सबसे स्थूल विघ्न है विषयाशक्ति, क्योंकि वो अपने से अलग है, विषय अपने से पृथक है। पृथक भूत द्रव्य में जो आसक्ति है, विषयाशक्ति है, वो अत्यंत स्थूल है, और उससे सूक्ष्म क्या है, विपर्य दुराग्रह। अपने शरीर में दुराग्रह करके बैठना, ये मैं है। और इससे भी सूक्ष्म क्या है, तो बुद्धि तो है परंतु कुतर्क करते हैं। ऐसा होता है जिसमें कुछ सिद्ध करना उद्देश्य न हो, केवल कही हुई बात को काट देने मात्र के लिए तर्क हो, जहां रचना न हो विध्वंस हो, जहां बात को काटने के लिए तर्क तो होवे परंतु निर्माण पक्ष जिसमें न होवे केवल विध्वंस पक्ष ही होवे उसको कुतर्क कहते हैं। माने उद्देश्यहीन और साधन नाशक, साधन में विघ्न डालने वाला जो तर्क है वो कुतर्क है, ये उससे सूक्ष्म है कुतर्क। और कुतर्क से भी सूक्ष्म क्या है, तो प्रज्ञामान भी, प्रज्ञा की मंदता, ये वेदांत के समझने में बाधक है। बोला चार विघ्न बताए, क्या प्रज्ञा भाई है ये और विषयाशक्ति। तो विषयाशक्ति को रोकने के लिए हम आसक्ति वश विषय सेवन न करें, तब बोले औचित्य को ध्यान में रखकर विषय सेवन करें।